بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعن جميع المسلمين، ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي الفيض والعباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نيجي لين دنيو ينيم دلين زيارة دلين بالو حق تجيني عن يالله بولي نجيقل ننيب تبارك ينتبه صلى الله عليه وسلم تبارك ويرو تردوي نغا خمنتنا مملن يك أقود ديو تردوي إن شاء الله تعالى كم نغا خمنتنا مملكو سنجو أخي pour bon sans tarder manam bu ko defé ñu dugg dans le vif du sujet inshallah li nga xamantene mom lañu wara waxtane manam moy zajrul qulub manam moy jajj xol yi yëngal ko waaw fatali leen dello wal leen ci seen borom subhanahu wa ta'ala lool nak bi nga xamantene mom lañu xalaat ne lu déme non war nañ ko mëna waxtane ñu gis ne amana nañ ñun suñu xalaat du doy pour mëna exprimer li nga xamantene mom lañ bëgg wax ñu xol kenn ci nitu yalla yi nga xamantene ay mag ñu bax lañ nga xamantene liggéey nañ liggéey bu rafet teyit suñu borom subhanahu wa ta'ala def na barki ci seen liggéey ci diiné ji té loolu di tektale né seen xol dafa sellon té loolu di tektale né ñom bi nga xamantene ñi ngi doon jaamu yalla ñi ngi doon jang ka jangalé ñi ngi doon talif téré moy de sen xol manam suñu borom subhanahu wa ta'ala kesse mo taxone ñuy def lolu mom mo waral suñu borom subhanahu wa ta'ala def barke ci senum jangale ba tax tay même bu fekente ni nekkatuñu fi ñu di leen gis dafa melni ñi ngi fi taxaw ndax senum jangale day wey lolu mom moy fruit wu lolu moy jeexitalu kep ko xamantene da ngay def te yalla tax amma kep ko xamantene da ngay def te yalla taxul legi lañu lay tuddu après faté la mu jeex yalla nañ yalla xirtal ci ñuy def te mom rek mu tax amin suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa wax ne wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni binduma doomu manam binduma jinne ak doomu adama ak nit luddul ngir ñu jaamuma objectif bobu nak nga xamantene mom mo nek ci wéru koor bi aussi mo nek ginnaw wéru koor parce que yalla mi mom wéru koor bi momom yenen wéri donk suñu jaamu yalla dafa wara law ba ci yenen wër yi te buñu génné ci wër koor borom xam xam yi rahmatullah alayhim dañuy wax né niñi xamé wéne suñu borom subhanahu wa ta'ala nanguna sa wër koor moy bo génné ci wër koor yi nga gëna sawar ci jaamu yalla ku la gis avant wër koor ak après wër koor gis né amna changement nonu lañuy xamé wé est ce que sama wër koor man yalla nanguna ko wala nanguko niki nonu jaamu yalla yi ci dess tay bis bo julle fi julli go xamantene respecté nga charte yi respecté nga ponk yi indi nga ponk yi respecté nga manam lepp lu yak julli dakuna ci nga tewlu sa borom subhanahu wa ta'ala ci sa xol bo jugge ci julli gog da nga yek ne da ngay sawar ci jaamu yalla lolou moy tektal bi lay wonne bi tax nga meuna rafen jot ci sa borom nanguna sa julli manam jaamu yalla gu meuna don la dem niki nonu acc ku jugge acc fek lam daan def lay def ba legui lolou limi tekki rek moy yalla nañu yalla sammu dal legui kon insha allah taala ñu ñew ci téré bi bu ko defé ñu gaaw téré bi cheikh al hadj malik radiyallahu anhu moko bint manam dañ doon wax sank wax ji yeggale wuñ ko manam doylo wuñu suñu xalaat doylo wuñu suñu kaddu dañoo ne nañ indi kaddu Cheikh Hadji Malik radhiyallahu anhu nga xamne bokk na ci goor yalla yoy ñu doon tuddu sank mom nak waxna li nga xamantene junjuna bok li nga xamantene mom motax mu bind téré bi wa junjuna ko moy ci 121e bayit parce que téré bi 128 bayit la témèr ak ñaar fuk juroom ñatt ci ay bayit moy ver yi voilà deng munewaza an-nazm yakfi as-salikin li annahu basirun bi adwa'il qulubi tabib muné wazan nafmi gilek nosé manam moy way wi ma def nosé ko ni jox ko organiser ko ni indé ko ordre bu rafet bi yak fi dana fegal wala yak fi dana doy as-salikin way sobu ya moy ñi nga xamné dañu am itinéraire di jëm ci seen borom subhanahu wa ta'ala li annahu ndax way wi kat basirun dafa xol bu baax ba gis bi addu bi adwa'il qulubi ci safaray xol yi xana ko ko gis na febar ya ba far diagnostiquer ko da di gis safara ya mune tabibu te aji fajaate la moy medecin la Allahu akbar yal nañu yalla may ba buñ ci genné mu fekk ni ñun tamit gis nañu kon suñuy febar yi xol gis nañu remède yi ba pare dinañ ko jëfëndiko yal nañu yalla may lool ci barkeenti sallallahu alayhi wasallam barki kiko bind radiyallahu anhu radhiyallahu anhu qasida bi nak Cheikh Hadji Malik radiyallahu anhu daf ko bind ndax dañu wax ne al-qadi majhatakala al-qadi majhatakala men rahmuhullah moko fet set ci yoon mu gis bi jaw ci bop bi mu dindi ko xol ko xal bu manam lolu xalat loko yalla parce que nitu yalla yi luñu gis dañ ci xalat yalla ñoom duñu def di gis dara ni rek mu melni ben affaire la bu jall rek ñu dem seen yoon dañ ci xalat suñu yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala lolu xal bob moko dugg ci la bindé téré bi ci la talifé téré bi kon sa tardé dañ téré bi nak dafa am ay parti waxna d'abord fatali nit dé ci njaal ben gi manam ci début bi dafa fatali nit ñi lan moy dé ak lan moy dundu aduna ñu mu comparer ko ak dé deuxième partie bi mu dugg ci xol yi di wax ne xol bo bëggé mu bax ni ngay def ginnaw gi mu dugg ci lamine bi parce que en fait dafa am ordre xol lamine ak yeneen cieur yi ginnaw gi mu dugg ci lamine bi wax ca ginnaw gi mu dugg ci yeneen cieur yi leral ko manam bu ko defé nak nit ki mat na seuk mais nak le fait que lepp di jaar ci xol motax mu tuddé ko sajrul qulub parce que xol ci la yenen cieur yépp di bënné manam xol moy li relier yenen cieur yépp même biologiquement xol moy li pomper deret gi nga xamantene mom moy daw ci yenen cieur yi kon mune bismillah manam téré bi kon ñu ko jàngé ci benn sëriñ bu manam sama ndijay lut sama ndijay la waaw manam donté wala manam sama dom mom la dal sama ndijay kon bu tuddu serigne mor sek bu nek kemer manam man dama nan kon man mohammed mustapha mbou dekk kemer manam bu dom kemer di ashari manam sunni ahlus sunna wal jamaa ci aqida de nga nek maliki ci mazhab manam ngiru imam malik nek tidiane ci tariqa wala manam may netali li nga xamne kon dama ko jange ci sama ndijay sama serigne han serigne mor sek ci kemer mom mu ko jange ci serigne buñuy wax cheikh ahmed tidiane sek ga doomu mam alpha sek mi nekkon khalifa ci cenaba cenaba sek mom mi ngi ko jange ci serigne lamine gay fele ci jaksaw fas jaksaw mom mi ngi ko jange ci serigne mor Diop ak ci serigne Youssoufa Diop ñoko jang ci Cheikh Hadji Malik radiyallahu anhu lolu ben la spécialité bi yoon bobu am moy ñepp à part man ñi ci dess ñepp ñi ngi ko jangé ci tolu Cheikh Hadji Malik ci Fass Diak Saw jëlé na ko ci benen yoon bo xamné ma ko jëlé ci sama serigne Cheikh Mohamed Mustapha Ndiaye mom mu jëlé ko ci serigneum papam mbokam Cheikh Mohamed Mukhtar Ndiaye radiyallahu anhu nga xamne momu jox werr manam momu jikona jox werr mom mu jele ko ci serignum xaritam cheikh mohammed mansour si radiyallahu anhu bi dom cheikh hadji malik momu jele ko cheikh hadji malik radiyallahu anhu particularité bi nga xamne mom la yoon bobu am tamit moy liko dalé ci man alhamdullilah ba ci cheikh mohammed mansour radiyallahu anhu bi ko jele ci cheikh hadji malik ñom ñepp ñun ñepp ay turundo yenente bi lañ sallallahu alayhi wasallam jele nako tamit ci benen yoon bo xamantene ma ngi koy jëlé ci sama ben sëriñ tamit bu siiw tamit buñu xam muy cheikh papa makhtar kebe ah hafdahullah mom mu ngi koy jëlé ci cheikh hadji abdou aziz radhiyallahu ta'ala nga xamantene xaritam la won sëriñum la won mom moko jëlé ci bayam cheikh hadji mar radhiyallahu anhu koku particularité bi mu am moy ñi nga xamantene ñom ño tollok man at yépp waaw tollok ñun at yépp mënuñu am lu gëna gatt loolu wala mënuñu am lu gëna gatt loolu kon wallahi alhamdu ñoo ñepp kon ñom ñoko jëlé ci cheikh manam kon serigne mo diop serigne yousoufa diop cheikh mohammedoul mansour si ak cheikh hadji abdou aziz radhiyallahu ta'ala ñu jëlé ci cheikh hadji malik radhiyallahu ta'ala mu ne bismillahir rahmanir rahim bismillah manam ci turu yalla kesse lañuy tambalé allah manam yalla mi nga xamantene moy arrahman aji fess del ji yermande arrahim moy ki nga xamne mo sax dakk ci di ramati manam dañu préférer firi bobu ndax yeneeni raison fan yi ci wéru koor bi manam suratul fatiha lañ doon waxtane diko tafsir ba ci manam aljuma bi passé ci lañ jéxal basmala bi wallahi alhamdulillah minna waxon nañ raison yi tax waxon nañ raison yi tax ñu tamu firi bobu mune halid dahru in tara alghurab yatib wa jaa rasulul maut ba'du yanub hal yatib ndax dana neexati ad dahru jamono in tara ndem nawna al ghurab baxogn ba baxogn moy picc bobu nga xamantene mom buy naw manam biti bi yep day ñuul kuk bir bi rek kay wex nga xamantene feek mi ngi seug mom do gis dara feek mi ngi seug lu ñuul rek ngay gis mais bu ne fur naw rek nga gis lu wex yep feñ manam mu jël lolu metaphor la bu mu jox entre karaw doomu adama ni muy ñuulé mu jekki jekki rek ay bidjaw di ci génné waaw mune wajaati mu dik rasulul maut yonentab de te moy bidjaw bi baadu ginnaw bi yanubu di wootu karaw gu ñuul ga araka gis na la nasita ngay fatte fatelu al mauta de wal maut te de kat mawridun rotu kayla falil kulli te ñel la kep kenn min nasibu aw cër min bahrin mamati ci geejji de amul kenn ko xamantene de dana ko bayyi kenn ku ci nek am porte ndala rek waaw ndala go xamne kenn ku ci nek am nga ci lo ci wara nan te kenn du lako nanal ala dama ni ala waawi ala yego ma yegal la kullu mauludin kep ko xamantene ku juddu la fala shak amul ben siki sak anho ci li wer bo wor moy mom yusallimuhu dana ko nuyu sha'ubude ya zal habib yow bi soppe amul kenn ludul de dana ko wuyu dana ko nuyu ala damani ala wawe ala yeglo mu yegal la kullu mauludin kep ko xamantene mus nga judd fi ci kaw suuf wa in tala donte yagna umruhu aw dundam wala bok so la nexe ngani wa in tala donte guduna umruhu ay fanam sayad'uhu khalsif nako wo da'i hulkatin aji wote guko jeme ci de ci alkade wayu jibu te faw dana wuyu moy malakal mauti fokk mu jek jek rek ñew ñew la bu da nga wuyu ci amul xaaral ba ci kanam c'est que instant bi samay projet yi jeexagul dama yak yoy amutu ci fokk da ngay wuyu wa iyyaka kon ma ng lay moy tandiku lo tadbiran ngay sopandiku jël sey mbir defena yow ya ci am un pouvoir d'administration et de manipulation totale bu fokk lolu de fama huwa ndax lolu nekul lo xamne nafi'un du jariñ la wa sallim jibbalal al umura mbir yep ila allah jëm ci yalla tatubu te nga takko tub wa khayir na nga tan lo yalla wala taxtarte bul tan lo sa bop abadan fa kayfa ana naka lay nek ikhtiyaruna suñu tan bop wa inna li wer bo wor moy maghabatul umuri mujjantel mbir yi taxibu daf ñoo wump daf ñoo manam kumpele ci ñun dafa fardu ala damani farda nga geureum ma lepp lo xamantene yaqdi dogal nako al ilahu bur bi bi mulkihi ci nguram gi fa fihi ndax kat geureum li yalla def fefe ci la nek ci la bo beug ci la nek rida man geureumal ki nga xamantene yusib moy yole manam moy récompenser bil mutay ci ñi koy top ci ko top bo beug am geureumal yalla xam nga nan ngay def kay muné la da ngay def lepp lu yalla dogal ci nguram gi nga d'accord mo xam ci dogal yi nga xamne day dal nit ñi la manam yi arbi événementiel yi la wala ci sharia am bi limu teural nga accepter ni sharia yalla li la buma ko comprendre aussi li la yalla wax wama yaf'alu lepp lo xamne def nako al hadi adi gindeegi moy ki jubalat al jalil ki nga xamne dafa mag ba upp xelu minde fi bi khalqihi ci minde fam yi fa zaaka lolou de jamilun lu rafet la yartadihi te dana ko geureu muni bu kep ku jebulu ci borom subhanahu wa ta'ala ala damani daru dunya keuruk aduna gi bo beugé xam ana nan la mel dama lay wax ne la daru nawka keuruguk sobe la wajifatin ak med waaw comme poubelle la rek yujazibuha dana ko xëccio demal ba ca kanam ngani kalibu ay xaj fakhdar kon nga moytandiku nga delu ci wat bitil ka kalibu ci bok ci yoyé xaj lo xamné ay sobe la ki med xaj di ko xëccio bo yow bo fa démé di xëccio ak ñom nuñ lay def du bok rek ah no dang cey bok mom kok leer na mais nan la lay def ñom dañ lay mat dañ lay gañ tout simplement ala dama ni ala waawi anda yego ma yegal la inna hali wer bu wor mom moy aduna kat darul ghururi koruk woré la faman kep ko xamne safa sel na la ho ñel ko al aishu dundu gi min ha ci mom aduna na xamne fal kuduru li wer bu wor moy ak nekh akhi bu mo cey mujj mo cey top wa affaire yi neex ñu jek rek crise am acca lool la aduna mo lu fi neex xamal ni euleuk day metti comme le bouki defon rek nga xamantene da tok lek ba sour tawarkalla tok di joy ñu ne ko may bouki loy joy mu ne dama xamni comme dama sour legi ma xif waaw mo ci teggu di ala dama ni ala waawé ala yeglo ma yegal la innama li am ba dess moy adunya aduna dal sarabun ak ñunukh la bi qiyat moy mirage gis nga bo taxawé ci teli bi jamono tangor da ngay jé ciën melni ndox da né feulé ci kanam lolu moy ndunuh ci wolof moy mirage ci ar ci tubab voilà mu né kon ala hein ala dama ni ala yegulooma yegal la inma li am ba dess moy ad-dunya aduna sarabun ak ndunuh la bi qiyatin bu nek ci pak fa yahsibuhu te dana ko fok dana ko njort avami aji tarjimar ash-sharaba nanu dana defene li boisson la manam luñu wara nan la yajubu muy dok muy manam muy xoti suko defé muy xoti ilayhi jëm ci lolu masafatin ay jéggu ay distance yu bare wa iyyahu waye bu yexé fofa lam yajid du daj bi shay'in ci dara am ay bu melni ci sourate an-nur amna ha wa kay wa inna tiliwer bu wor moy al-hina jamono ji al-hina de manam jamono ji aduna manam di dundam di jeex musibu aji jotela minhu ci mom wa manam bo nekké di top affaireu aduna yi da ngay jekki rek manam da ngay melni rek kuy seen ndox mom nga defane di nga meur atteindre sa but way bon suma amé sama befem dina mo so def nangam nga am befem bi affaire yi nga gis ne am na lula déssé si j'aurai mon bac un jour je ferai nga dem gis ne am na lula déssé nga ni so way légui suma amé sama diplôme d'ingénieur dina ki nga dem am ko gis ne am na lula déssé nga ni way suma amé liguey légui nangam nga am ko gis ne am na ay manam tout temps nonu lay mel comme mirage comme rek ndunu xowo nek ci kanam la nonu lay mel da ngay jek rek dedik fek di fulo dara ci aduna jamu ci yalla defo ci dara lu bax mune kon nak la asharu ginnani mo dak njaber mom aduna min harut ci harut maruta ak maruta ñaari sheytane alquran di tuddu ñoy jangal nit ñi jabar qala waxna zali kan mo wax ji mune man alhaj malik radiyallahu anhu waxumako de diko wax moy shafi'un aji ramuji li kulil muznibina ñel bepp bakkar kat habibu kay soppe yalla ba sallallahu alayhi wasallam mo wax lool neena aduna mo dakk njab day wa mo dakk njabar harut ak marut ala damani hubbuha sopp aduna ra'sul khataaya moy bop bepp ñawteef moy njite waaw jami'iha mbolem sen motax wayulqi dana sanni aduna gusufi gi zahral wara ci gannaaw labibu kep ku xellu kep ko xamne sa xel dafa ñew aduna do ko san legi nak ñu am luñu fatali fi bala ñoo continue lo xamantene lu gatt la dañ koy wax ngir mu leer tekki wul ne do def dara ci sa aduna limi wax deug djublu wu ci lool limu ci djublu rek moy aduna waru la jita manam lepp loy am ci sa aduna nayam ci say loxo nayam ci sa poche nayam ci compte bancaire ba nayam ci manam nayam fof mais sa xol bu la lolu jital nala yalla jital nala yalla jital lepp lo xamantene boko ñak boko amé ñak yalla nala jaral nga ñak lolu te tey dess ak yalla lolu la ci djublu mais djublu wul ne do def dara ci addu da ngay teud di nelaw et cetera wa dede wax lolu deng buma la ko mo misalatal lako mune ajuzun ab magat la bo xamne faruqun dafa tongorong moy ko xamantene da dem ba ñew wad magat bu mel non fi siyabi bu nek ci bir yere yarubatin ndaw su rafete ndawé te jongé manam manam mi ngi melni tay aduna ni mi présenté wo moy nga dem ba ni dama man dama bëgg tak jabar légui ñu daal lay présenté ndaw si nga xamné mom légui sol na yéré de mariage maquillé wu hein def affaire yépp hein tout ça daal di ñëw nak hein nga daal di fête sa mariage tout ça dépenser ci dang nangami milliers d'euros tout ça mais nga dem ba gis ni en fin de compte bo len démé nak ba légui nak gan yéek ñëpp dem légui nga xol nak ndaw si nu mu mel parce que rek ki niñ mako présenter nuru nok tawarkal mais nga dindi rek gis ne ndekete magat la bu togoro ngay fete tal aduna nonu la mel lolay aduna voilà motax mune khururu duna wor gi nga xamne mom la aduna woron al madina ñay wessu manam ñi nga xamne wessu nañ suñu ginnaw qablu ci lu jitu ajibu lu yeme la jang histoire gis ni aduna sacrifier ay nit ni mu def ay nit ni nga xamantene non la naxewon ñu jitu ñu de nga lolu yeme la mune wa in bu fekenteene mom aduna adhakat relona aw nit yawman bis satubi ki day joylo bi suratin ci lu gaaw aduna non la mel bis bo teme tay lo xamantene day tax dalay relo tout ça ligi nga gis mu joyloko wala khayra yiw nak nekul fil lazati ci ay banex yo xamne baadu ginnaw ga lahibu ay tak tak safara ca ne banex bo xamne dang koy am fi ci aduna mais mu jurul la alkandek alakhirah jarutuko ala damani misla dudil qazzi kem weru busabali xawmu far kon nan lañ koy waxe ci tubab moy fi en verre de soie lañ koy wax verre de soie hein en soie verre à soie voilà moy defar soie mo koy defar mom numuy def en fait day ñew comme genre ni araignée yi di defar leun mom tamit non lay def dakoy tisser diko defar diko ñew mais problème mom moy affaire bi day jek wër ko mom mu ne ci bir dieta aduna nonu la mel kuy dajale affaireu aduna manam da ngay dajale rek yow ne ci bir di dajale rek ay fortune jek rek yow dia ci sa bir fortune ya nak fa do ca jariñu motax mu ne walid dudi ñeel na werwa fi mansujihi wala ñeel na werwa lata bubu giñ nañu ak alkadegu reey neena ca fi mansujihi ca rabam ga nimi rabbe mi rabbu so ba fa re de ca bir xam nga amul jariñ wala tak kon nak bul nek wala tak bul jege nek mim man ci ñi nga xamantene xurra woref na len mim ba'di ghaflatin ghaflatin ak yegeedi manam ak innocence ak negligence bul bok ci ñooñu wa yawmu bis bi nga xamne izdihabul alamina raj lo minde fi dana am asibul tarla bis bobu nga xamne nit ñi dañuy raj lo manam buxante ba day metti allahu akbar bis bu tarango te moy yowmal qiyam qaba'iha wala bok da nga nan tukhfi mom aduna day neub qaba'iha ay bonbonam aduna du ñew won la dedet yow tout temps da nga nan la vie est belle wala dara bonu fi gaay dañuy ciow rek di gis gaay ñi bo len topé do def dara ci aduna ñi waaw lool rek watubdi te day feñal mahasinan ay tar lepp lu rafa gesse nga xol deysan metro yi tabarkallah xolal etage yi wa tabarkallah la tabarkallah waye nazu'un rutcha kon la lima ci lepp lo xamantene tuqti joxnako al habiba soppem ba mom ba pare salubu aji rikki la manam dakoy rikki manam mom nimi def moy bu la joxe dara aduna bu la joxe ay privilege jox la ay pouvoir jox la ay am et cetera day jek bu koy nangou du ko nangou dank de sa way li malako joxone jox mako ci njek yoy ak teranga dedet dakoy bif xec ku rocc ba pare rek salubu dakoy rek manam moy day nangou ba doto defeti dara kon nak wala tan sa kon bul fatte tula duhri diruk jamono ji lumu yag la tan sa bul fatte mukk laylatan guddi go xamne sabihatuha becc gem gi nga xamne moy am fi ha ci guddi ginnaw guddi goga yo addu def na ci limu ayubu ay ayub fanan guddi go xamantene mo xam ci koro daral nga ko def go ko passé han wala ci benn boîte de nuit en tout cas ya xam lo doon def ci guddi ga mais nga xey gis ne ndekete sama dundu bi yakku ndekete demb dal j'ai perdu mon temps déjà manam xetuk cigarette bu bon gilay déranger rek boko bolé hein ak do gagner dara man mu ñak say nelaw et cetera ci lu ko jarul li mom jar nako waye hein li jar nako waye lek mune ala dama ni ala wawe ala yego ma yegal la daw akhiril anfasi mujjenteluk nokki yi ngay nokki ci kaw suuf mujjentol yoy noy yu mujj yi dawim del sax bi fikri hi ci diko xalam mam ti diko setantal diko xalat mune zakiyul hija aji ñaw ji xel yahibu da fay tit yowmal firaq bis bi mi takaliko ak aduna ku ñaw xel dina jekki di tit lolu kon nak faya ayyuhal bani ay yow aji tabax ji mahall diyafatil berebug nganele ha an sen tam sir ma ñew sa xam nga ganale ga ko ganale sa keur ma jekki rek na awasi de tarkal han si han baxna wala bok ñu ganale la ci benn keur gi bu yaatu nga ni ah ci de tarkal la baye li lepp ba yalla xaaruma ñew tabax ci wa xaaruma ñew tabax ci parce que fi warna fi mu rek te man mom ma keur gi dañ ma ganale kesse mu bëgg tabax mu ne alam ta'ala man xana da nga xamul ne annal jala en lahas dem al-akhirah qaribu jegena aduna dañ la fe ganale kisse satukhbiru ka dana la khelsef na la khabar al-ayyamu bisi annaka naka yow li wer bu wor moy laibun aji fonga manam moy lolou mata baye xel la manam bisi ni ñi deme ci ngay xame ni ndekete man ma vie, j'ai rien fait de concret. Là, j'ai vécu tant d'années. Mais, gisnani, sama aduna defu guma ci dara lo xamantene vraiment le concret là. Motax mu ne ka annaka da nga melni yow ya hadha al ghabiy yow aji beew ji salibu dañ la rikki manam yow yoru amul joxuñu la dara. La umraka ginna ci sa dundune ma yuhni du njariñ al-maghani kom ya anil fata walif chamsa manam cham moy ben way rek iza damandem dajalena ndem bolena aw salal muribi ciri aji dajale ja di sakku lu gëna bari taribu suufsi bu deme ba dajale sey ciir yep ñu sul la ci bir lepp fep suuf wër la di nga xamne ndekete sa alal ju bari ji jariñu lu won dara muna kon faya wayha ay way yemuna manam yemu gi da and ak yermande bokut ak wayla moy da ngay manam way toskare manam wayha ak wayla lolou lañu wuté ñoy toskare lañu tek mais sauf ko wayla toskare la go and ak ki manam jepi mais alors que fi dafa and ak yermande manam ki dal yeurem nako ndeysane moy wala pitié moy miskin manam le pauvre voilà faya way fanin ay way yemuna ci toske rek fanin aji jeex kana bo xamne dafa nek yastadu di degeerlo fanian luy jeex ne mom ah wa kon numay def munela tamassat moyal bi baqin ci aji dest nga xamantene du fi joge ko xamantene laysa du nek muk yaxibu di aji faddo anka wolif la tout temps mi ngi fi dila assister do deg muko yalla nga soxla ko mu nan non ben aujourd'hui j'ai pas le temps wala mu nan la tay non dama wara nopalu wala yoyu dedet wa uddate nga lim minal amwati ci way deñ nafsaka sa bop nabizan di aji sanni wara ak sa ginnaw dunya aduna ba fara tuni bu nga delu djibul wat lil ilahi jëm ci borom bi subhanahu wa ta'ala bur bi fa ya ajaban ay way yemuna man ci ko xamantene yahribu yahrabu ma ngay daw an nara sawara na iman mbirum nek aji nelaw nga nek fi de nga batima bi di tak batima bi nga ne di tak kat nga ni buguma tak tak bi lal la mais yaangi teud di nelaw tout même ku bëgg daw safara alakhira beul tamit ba pare jaamu wulo yalla yak yi yene yam ndax mom mi ngi tak mom sawara alakhira ñu koy xam ñi ci wa bo ci bañe dugg da xam nga ni wala da ngay jaamu yalla wala deng wa man yemuna itam ci ko kep ko xamne yatlu budey sakku al jannati al janna wa huwa te mom la'ib foko fek mi ngi fo aji fo la wa suba tournoi de football ginnaw suba soirée corité après demain ye manam aduna yepp non la ko organiser ay fête ay mbir yo xamné tiaxat rek la programme yepp lool la spécial